Братима, Муно. Чуваш ли ме? Чувай ки, бе. Абе, много тихо си го пуснал, бе. Я малко да увеличиме. Така. Щом начуваш, значи си купил кацетката и още имаш ток. Аз съм Кубо. Аз съм Гого. И вече сме ти на гости. Стито. Така, следват. Инструкция за използване на кацетката. Първо, да се купи. Второ, да започне. Не от балконата, бе, както фуната. И трето, да не се пази от деца. И четвърто, да се спира от време на време, за да можем да си починим. Ингуана уна и... Пак е лято и пак сме на море. Слънци сме и от небето. Пак е лято. Хотел на морето. Пак е лято и пак сме на море. Легнал съм на плажа и паржола съм тиха. Мажат нас лихлини да си промина чиха. Лискат са пальники и пальцат ми по крака. Келаро си ти ета, са нещо по така. Ето, море е ту. Пак е лято и пак сме на море. Сме на море. Са на пълница с вода. Чайките над мини маха радостни крили. Някакво акула търси някой да яди. Някакво рускиня търси някой да я спри. Пак е лято и пак сме на море. Той космий год.